Συμπολίτες μου, καλούμαστε να μετατρέψουμε τους μήνες που έρχονται σε μια γέφυρα, η οποία από την άμυνα για την υγεία θα μας περάσει στην επίθεση προς την πρόοδο. Για να περάσουμε από την πλευρά της ύφεσης, στην όχθη της ανάπτυξης, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Συμπολίτες μου, στους επισκέπτες μας θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και θα τηρούνται τα γενικά υγειονομικά μας πρωτόκολλα, που δεν θα σκιάσουν ωστόσο ούτε το λαμπερό μας ήλιο, ούτε τη φυσική ομορφιά της Ελλάδος. Τα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες, που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι παρακαταθήκες δεν θα γίνουν κάστρα στην άμμο που θα σβήσει το καλοκαιρινό κύμα. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του ηχηρισμού. Στην αρχή της γέφυρας που έχουμε να διασχίσουμε λοιπόν, σας ζητώ να κάνουμε το φετινό καλοκαίρι επίλογο της κρίσης και πρόλογο της αναγέννησης. Και όπως πάντα, με πηξίδα το ρεαλισμό και με χάρτη μας το μελετημένο σχέδιο. Συμπολίτες μου, η συνείδηση της προχθεσινής νύχτας κυματίζει ακόμα στον ευλαβή Παπαθήγκο. Και να είστε σίγουροι, μαζί θα τα καταφέρουμε και πάλι. Στον ευλαβή Παπαθήγκο. Μα δεν ήταν διάγγελμα αυτό. Μα τι ήταν αυτό. Αυτό ήταν ποιητική βραδιά χτες βράδυ. Κάτσαμε όλοι και είχαμε λογοτεχνική βραδιά. Τι λαμπερή ήλιοι, τι γέφυρες. Με τον Κυριάκο τώρα. Με τον Κυριάκο, ναι. Ποιος του γράφει το κείμενο, τι έχουν πάθει στο Μαξίμου. Έχει πάει το Λολοβρόντι, δύο γόνατα. Κάτσαν εκεί και ό,τι ποιητικό υπήρχε, ωραίες εικόνες με τους τουρίστες, έχει βγάλει και 7-8 διαγγέλματα. Στην αρχή ήταν σοβαρή, το δεύτερο εντάξει, από το τρίτο και μετά έχει αρχίσει η απογείωση. Η κορυφογραμμή που σκίζει τον ουρανό στη μέση. Ναι, και αυτό, εγώ, ναι, και αυτό ο Ηλιόπουλος από την Αλίκη Βουγιουκλάκη που τη διαβάζει ποιήση για να μάθει εκεί στο δόλωμα. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Σαν κάτι ποίηματα που λένε ήταν τα πάνια ήταν. Βάλαμε τον Ηλιόπουλο. Κάναμε μία παρομοίωση. Πας και σε δεύτερη, τώρα μας πας και σε δεύτερη. Ναι, γιατί ο Ηλιόπουλος δίνει μια ποιότητα, δεν θέλω. Έτσι το χάνετε. Μία εμένα μου έκανε πιο φθηνό. Ποιοι το χάνετε. Τι συζητήσεις. Δεν μπαίνετε σε πλαίσιο. Με σέβεσαι στον πληθυντικό, επιτέλους. Όχι, δεν σε σέβεσαι. Αναγνώριση. Είστε πολλοί που το κάνετε αυτό. Και εσύ τι είσαι, ο ξεχωριστός. Ε, τι άλλο. Προφανώς. Με βλέπεις ή έχεις τυφλωθεί. Από την πολύ. Επειδή βλέπω λοιπόν, ξέρω και εκτιμώ. Και λέω αυτό που λέω. Έτσι λοιπόν είχαμε την ποιητική βραδιά χθες. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Έρχονται τουρίστες, ούτε τεστ, ούτε τίποτα. Κάτι δειγματοληπτικά. Θα τους φιλήσουμε. Όλοι μέσα στα αεροπλάνα θα μπαίνουν κανονικά. Κατά τα άλλα, η πλατεία της Αγίας Παρασκευής ήταν το πρόβλημα. Μπορεί να πέσει ξύλο, μπορεί να τους πλακώσουν και τους τουρίστες. Τους τουρίστες. Ξέρεις, θα μαζευτούν στην Αγία Παρασκευή. Εκείνη το. Εκεί, στην Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή αν πας στην Ομόνια, πας. Κανονικά. Και τους Στριβάνι δεν τους απασχολεί. Πέρα όμως από τον τουρισμό και το λαμπερό μας ήλιο και τις γέφυρες που χτίζουμε και όλα αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε και κάτι μέτρα. Ναι, είπε και κάτι μέτρα. Και μετά ήρθαν οι υπουργοί να τα εξειδικεύσουν και από χτες οι υπουργοί δίνουν συνεντεύξεις για να τα εξειδικεύσουν. Ένα τεράστιο θέμα είναι οι εργαζόμενοι. Και οι επιχειρήσεις. Γιατί όπως ξέρουμε, είμαστε στον καπιταλισμό. Τώρα όλα είναι σχετικά αφού είμαστε στον καπιταλισμό. Είναι εργαζόμενοι. Είμαστε, πώς να το τι είμαστε, μπαλαρίνες. Όχι, αν είσαι μπαλαρίνες και εργαζόμενοι. Τώρα εργαζόμενος, απασχολούμενος, αυτοαπασχολούμενος. Ναι. Σε αναστολή. Αυτό έχει λίγο φλού στο μυαλό του Κυριάκος και θα το κάνει. Την πανδημία. Ναι, λίγο πιο φλού τώρα. Ναι, αλλά έρχεται όμως ο Άδωνης να δώσει οδηγίες τώρα προς τους εργαζόμενους. Όχι στους εργοδότες. Θα ακούσεις, δίνει και στους εργοδότες. Αλλά το βάζει όλο αυτό, θολώνει λίγο το τοπίο. Η αξία και η εντολή η κανονική είναι προς τους εργαζόμενους. Θα δουλέψουμε φέτος με λίγη λιγότερη γκρίνια, με λίγο μεγαλύτερη συνυπευθυνότητα. Ο εργαζόμενος πρέπει να προσέχει την επιχείρησή του. Ο εργαζόμενος πρέπει να προσέχει την επιχείρησή του. Η επιχείρηση να προσέχει και τον εργαζόμενο. Το κράτος να προσέχει και τους δύο. Και θα περάσουμε απέναντι όλοι μαζί και θα πάνε όλα με χαρά. Είναι απλή οδηγία. Γιατί θα πάρει και μέρισμα ο εργαζόμενος από την επιχείρηση. Ναι. Δηλαδή, αν εκτοξευθεί το καλοκαίρι. Παίρνει μισθό, τι χρειάζεται μέρισμα. Όχι, δεν λέω και πολύ είναι ο μισθός που παίρνει. Τεμπέληδες είναι οι εργαζόμενοι. Ενώ ο εργοδότης πασχίζει. Βάζει το μυαλό λέω, ρε παιδί μου, να, ότι όταν είναι χασούρα, λίγο τη μοιραζόμαστε. Όταν αλλά όταν είναι κέρδη, πάει καλά, κάτι στραβώνει, πετάγεται ένα ρακούν και χάνουμε το μέρισμα του κέρδους. Καπιταλισμός, μπίτσις, που έλεγε σε μια παράσταση που έβλεπα πέρυσι. Πολύ ωραία παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση. Η δική του ήταν. Το τσόκαρο μιλάει για τον εαυτό του. Εγώ, εσύ μιλήσει για μένα. Ναι, ας εγώ αν δεν μιλήσω. Επίσης, αν δεν μιλήσω εγώ, που ξέρω, εγώ την έχω γράψει την παράσταση. Ποιος ξέρει καλύτερα. Οπότε εδώ λοιπόν βάζει και τους εργοδότες, βάζει και το κράτος και όλοι μαζί, το κράτος και με τους εργοδότες και με τους εργαζόμενους, την ίδια αντιμετώπιση έχει. Το κράτος, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Από όσο γνωρίζω, ναι. Αν πάρει ένα τηλέφωνο τώρα ένας που έχει ένα εργοστάσιο μεσαίου μεγέθους, ξέρω εγώ, 500 εργαζόμενοι, στο Υπουργείο, Σούζα ο Υπουργός, παρατάει κάθε σύσκεψη. Αν πάνε οι εργαζόμενοι του εργοστασίου απ' έξω να συναντηθούν, θα τους έχει στο λιοπύρι και αν θα τους συναντήσει κάποια στιγμή και όταν και όποτε. Τώρα και αυτοί θέλουν κάτι πράγματα ξεπερασμένα του προηγούμενου αιώνα. Και άλλοι διεκδικούν. Κάτι δικαιώματα. Και άλλοι δικαιώματα λέγαμε για τον προηγούμενο αιώνα. Και οι εργοδότες διεκδικούν αιτήματα του προηγούμενου αιώνα. Όχι, οι εργοδότες θα κερδίζουν. Αυτόν όμως θα κερδίζουν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτόν γίνονται δεκτά. Ενώ τον Αλωνών το είπε έτσι με αυτόν τον τρόπο στο ένα κανάλι, αλλά το είπε και με καλύτερο τρόπο στο άλλο κανάλι. Αρκεί όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε στο μυαλό μας την υπευθυνότητα που αρμόζει σε πολίτες σε εποχή κρίσης, να σκεφτόμαστε και τον διπλανό μας, να σκεφτόμαστε τον εργαζόμενό μας, να σκεφτόμαστε τον εργοδότη μας, να σκεφτόμαστε τον εργοδότη μας και όλοι μαζί να πάμε μπροστά για να καμαρώσουμε σε λίγους μήνες τον εργοδότη μας. Θέλω να σκέφτεσαι. Δεν θέλω να είσαι άσκεφτος. Ναι, όχι, εντάξει. Και το σωστό αυτό. Άνθρωποι είμαστε στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ. Ναι, άνθρωποι. Άμα δες και ο εργοδότης δεν είναι άνθρωπος. Δεν έχει τάχη του. Ίδιο ρίσκο παίρνει αυτός παίρνει 600 ευρώ και αυτός που πρέπει να πληρώσει. Που πάει 8 ώρες. 600 εκατομμύρια, ας πούμε. Κάνει και αυτά που την κάνει. Του. Ναι, τα η οποία μισή επένδυση είναι επιδοτούμενη. Όλο αυτό. Το ξέρουμε και γίνεται στο κράτος. Θα μου το δώσει το κράτος, δεν θα μου το δώσει. Θα μου το φάει, θα είμαι ο πρώτος επενδυτής. Είδες πάντως εδώ πώς βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης με δύο δηλώσεις. Να προσέχουμε τις επιχειρήσεις μας, να σκεφτόμαστε τους εργοδότες μας. Είπε και οι εργοδότες, τους εργαζόμενους και όλοι μαζί το κράτος και το κράτος όλους μαζί και διάφορα άλλα τέτοια για να τον παλαμουτέψει λίγο. Και γιατί τον λέμε ανάπτυξη και τον λέμε εκπρόσωπο επιχειρηματιών. Γιατί αυτός είναι ο επίσημος τίτλος. Μιλάμε πάντα με τον επίσημο τίτλο που δίνει. Okay. Αλλά για να συνοηθούμε κιόλας. Μήπως αν το πούμε εκπρόσωπο συμφερόντων, λίγο να καταλαβαίνουμε. Καλά, είναι και πλεονασμός. Αστική δημοκρατία, καπιταλισμός όπως λέει και ο ίδιος. Κάθε κυβέρνηση είναι εκεί για να υπηρετεί τα συμφέροντα της κυρίαρχης ομάδας. Στην εκάστοτε φάση. Σε πολλές φάσεις τώρα, τελευταίες δεκαετίες, είναι πολύ συγκεκριμένη η ομάδα που είναι κυρίαρχη. Οπότε είναι και λίγο πλεονασμός. Ναι, εντάξει, άμα είναι πλεονασμός, το δέχομαι. Α, μπράβο, έτσι. Μ' αρέσει που συμφωνούμε και μπορούμε να περάσουμε στα. Αν μη τι άλλο. Στα υπόλοιπα, στο διάγγελμα. Λοιπόν, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βελόπουλος. Όχι ακόμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγο Βελόπουλο δεν έχουμε βάλει στην εκπομπή. Πιο κάτω. Χθες είχε μισή εκπομπή. Ήταν τα πτυχία. Όχι, δεν μπορεί να μην είναι. Να μην ασχοληθούμε. Πλάκα κάνεις. Ευτυχώς που δεν ήταν καμιά καθαρίστρια ο Βελόπουλος. Πλαστό πτυχίο. Δεν είχε πλαστό. Είχε δηλώσει άλλου πανεπιστημίου. Το είπαμε και από χθες. Εντάξει, έγινε. Ήταν του και... ελεύθερου ανοιχτού πανεπιστημίου. Δεν συμβαίνουν αυτά. Πώς δεν συμβαίνουν. Αλλά μετά αλλάξαν όμως τα. Έχει δώσει κάποιες λαβές μάλλον ο Βελόπουλος και δεν τον πολύ εμπιστευόμαστε ίσως. Εσείς. Ναι, όχι. Εσείς. Και η εκπομπή εδώ δήλωσε ότι είναι στηρίζει Βελόπουλο. Τα είπαμε αυτά. Θα τα πούμε όμως και σε λίγο που ναι, θα ναι, ναι, Βελόπουλο. Ναι. Να μείνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν άλλον αξιόλογο Κυριάκο, ο οποίος μεταξύ άλλων στο διάγγελμά του, το κάνει και σε σειρά διαγγελμάτων, στα τελευταία διαγγέλματα, προσπαθεί να μας πείσει ότι η πολιτεία η ελληνική, ο ίδιος δηλαδή η κυβέρνησή του, υπό την προεδρία του, τα πήγαν πάρα πολύ καλά και όλο αυτό έχει εμπνεύσει ένα συνέστημα εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Και το είπε με τον εξής τρόπο χθες. Πόσα στερεότυπα δεν κατέρευσαν αυτούς τους μήνες. Ο Έλληνας, που κάποιοι έλεγαν ότι σκέφτεται ατομικά, έγινε συνειδητό μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας. Και το κράτος, που συχνά προκαλούσε εύλογα παράπονα όταν χρειάστηκε έγινε ασπίδα προστασίας μας, δεν λειτουργήσε απλά, αλλά εξυγχρονίστηκε. Και έγινε πιο αποτελεσματικό. Τη θέση της παλιάς καχυποψίας πήρε η εμπιστοσύνη. Πιστέψαμε ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί πιστέψαμε στην πολιτεία. Ποιος να του εξηγήσει τώρα ότι δεν πιστέψαμε στην πολιτεία. Και ήμασταν πολύ πειθαρχημένοι όντως ως λαός τους δύο μήνες μέχρι τώρα της καραντίνας. Όχι επειδή πιστεύαμε σε αυτή την πολιτεία, για τον ακριβώς αντίθετο λόγο. Επειδή ξέραμε ότι δεν, πολιτεία, λέει, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Δεν υπάρχει. Το ρισκάρεις. Οπότε δεν πιστέψαμε σε καμία πολιτεία, γιατί όπως δεν πιστεύαμε και στην πολιτεία πριν, δεν άλλαξε κάτι η πολιτεία για να πιστέψουμε σε αυτήν. Δεν έφτιαξε τα νοσοκομεία, δεν έφτιαξε τα σχολεία, δεν έφτιαξε τις υπηρεσίες. Η γραφειοκρατία είναι ίδια, όλα είναι ίδια, όλα εξοντώνουν και ταλαιπωρούν τον πολίτη. Τι να εμπιστευτούμε, ποια πολιτεία αυτή. Απλά υπήρχε ένα συνέστημα και ένα αίσθημα ευθύνης του καθενός μας και αλληλεγγύης προς τα ευπαθή άτομα. Αυτό ήταν το κινητήριο και που μας έκανε. Και προς το τομάρι μας, να το πούμε λίγο πιο τέτοιο. Προς τον καθενό μας, στον καθένα μας. Και στα ευπαθή άτομα, στους συγγενείς, στους ηλικιωμένους και σε όλους αυτούς. Αυτό ήταν το κινητήριο. Πάει τώρα επειδή θέλει να το κεφαλοποιήσει, να το πάρει πάνω του, ότι εμπιστευτήκαμε την πολιτεία, άρα των ίδιων. Όχι. Καμία εμπιστοσύνη. Και όταν βλέπουμε και τέτοια αρπακολατζίδικα και αλμπάνικα, δύο φορές καμία εμπιστοσύνη. Ότι είναι περαστικός δεν το έχει σκεφτεί. Όχι, νομίζω ότι ήταν για πάντα άλλος... το γνωστό που παθαίνουν όλοι αυτοί. Ναι. Ότι αν ήταν άλλος, ας πούμε, δεν θα. Εδώ έχουμε και ένα άλλο σύμπτωμα. Νομίζω ότι είναι και ένα απολέοντας. Δεν είναι ότι είναι περαστικός. Ότι έχει σώσει ένα λαό και είναι πρότυπο για όλο τον πλανήτη. Άστο, γιατί το χαλάς, να μην είναι. Ναι, συμφωνώ. Άστο, να είναι, να συμφωνώ. Νομίζει να είναι. Να το ζήσουμε κι εμείς έτσι, να το βιώσουμε. Μα συμφωνώ και νιώθω και υπερήφανος ως Έλληνας. Έτσι, γιατί είχαμε μέχρι τώρα. Εμένα αν με ρωτάς. Εμένα αν με ρωτάς. Νιώθω υπερήφανος. Δεν με νοιάζει, δεν θα απαντήσω. Εγώ προσωπικά, που λένε επίσης. Βεβαίως. Εγώ προσωπικά νιώθω υπερήφανος που έχουμε αυτή την κυβέρνηση και έχουμε εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Ναι, το εγώ προσωπικά έχει μια σημασία πάντα. Γιατί λες και υπάρχει ο εμπιστοσύνη. Εσύ προσωπικά. Εσύ προσωπικά, θέλω να πω. Είναι αυτές οι ωραίες φράσεις που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ένα μεσία της προκοπής να έχουμε. Ένα μεσία που να το χαιρόμαστε. Όχι κάτι αυτόν. Α, μπράβο, ναι, ναι. Αυτόν. Ναι, ναι. Οπότε αυτά λοιπόν με την πολιτεία και όλο αυτό το παραμύθι, γιατί θα παίξει και προεκλογικά αυτό. Θα πάμε έτσι σε εκλογές, ότι είμαστε παράδειγμα για όλο τον πλανήτη και τα πήγαμε πολύ καλά και θα πάνε σε εκλογές προφανώς πριν αρχίσουν τα μακελιά στις επιχειρήσεις και εκεί που δεν θα καταλαβαίνει και δεν θα σκέφτεται ο εργαζόμενος τον εργοδότη, γιατί δεν θα έχει ο εργαζόμενος πώς να περάσει και θα του κόψουν πάλι τα χρήματα, τους μισθούς και τις παροχές. Φθινοποράκι οπότε το βλέπω. Δεν ξέρω ποτέ θα φανεί. Είναι. Θα φανεί και τι αγκούρι θα έρθει το καλοκαίρι. Και τι τουρίστας θες να πεις θα έρθει το καλοκαίρι. Α, είπα αγκούρι, ναι. Ναι, με τον τουρισμό τι ακριβώς θα γίνει. Και ενώ λοιπόν στη Βουλή χτες ψήφισαν, είναι αυτή η βουλευτή Συνάντια Γιαννακοπούλου. Τι καλή. Το έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι. Ήταν και ψηφολέκτης χθες. Ήταν ψηφολέκτης λοιπόν. Και εκεί που είναι πάνω οι ψηφολέκτες και μαζεύουν τις ψήφους, είχε ανοιχτό το κινητό, γιατί ταυτόχρονα μπορεί να κάνει ο βουλευτής ο Έλληνας δύο δουλειές. Είναι από το Κινάλι, κυρία Γιαννακοπούλου, από την Μεσσηνία κάτω εκλέγεται. Και μάζευε τις ψήφους, ήταν ψηφολέκτρια. Ναι, ναι όπως ναι. λέμε. Και μιλούσε στο τηλέφωνο. Αλλά ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα όμως. Θα ακούσουμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε. Τα έχει με την Κεραμαίος. Είχε γίνει. Έξαλλη, είχε γίνει. Έξαλλη με την Κεραμαίος. Το μαλλί. Και είναι λίγο τεχνικά κάπως, έχει έναν ενοχλητικό ήχο. Αλλά επειδή έχουμε μεγαλώσει τον ήχο το δικό της, έχουμε αυξήσει την ένταση του ήχου του δικού της, θα καταλάβετε, ακούγεται καθαρά τι έλεγε για την Κεραμαίος σε μία φίλη της. Και αυτό γιατί είναι εδώ επίσης. Καταργούν το κάνουν πρότυπο το, την πλάκα. Ναι, πολύ κακό είναι. Τι μπλέκουνε τα πειραματικά με τα πρότυπα. Τι τα μπλέκουνε, μπορείς να μου πεις, τα μπλέκουνε. Τα έχει κάνει σκατά και επειδή τα έκανε σκατά με τώρα. Ο κύριος Μαναβλάκος. Κάνει το άλλο. Θα γίνει χαμός, θα τη σκίσω. Ήδη έχω κάνει, πώς το λένε. Τέλος πάντων, θα στα πω. Ναι, ναι, ναι. Σε κλείνω γιατί είμαι ψηφολέκτης. Γεια. Το καλύτερο είναι. Και η ευθύνη πάνω απ' όλα. Δεν μπορώ, αγάπη μου. Το σε κλείνω γιατί είμαι ψηφολέκτης. Το ρεφλέ αύριο. Σε κλείνω γιατί είμαι ψηφολέκτης. Δηλαδή έπρεπε να τη πει άλλη, μα πού έχεις μπλέξει. Τι είναι όλα αυτά. Άσε με, γιατί είμαι βουλευτής τώρα. Κάνω λίγο τη βουλευτή και σε ξαναπέρνω. Και είμαι ψηφολέκτης. Τώρα θα τη σκίσω να φέρετε στην Κεραμαίος. Δεν έφτανε ο αφορισμός της Κεραμαίος. Να έχει να αντιμετωπίσει και το Κινάλ. Μα τι θα γίνει, αλληλεγγύη στην νίκη Κεραμαίος. Ως εδώ. Εδώ σε εκπομπή πάλι. Ωραία, κάπου όπα. Και αυτό είναι που το λένε. Κάπου όπα. Εγώ με την προσωπικά νίκη, έτσι. Έχω να πω κάπου όπα. Mm. Οπότε. Σκεφτείτε τον Γιάννη τον Κότσιρα και την Ελένη Λουκά. Δηλαδή. Άρα δεν Κεραμαίος. Με ποιο σκεπτικό όλα αυτά. Η σύνδεση Κότσιρα-Λουκά βγάζει Κεραμαίος. Α, επειδή μοιάζουν όλοι αυτοί μαζί. Τι όλοι αυτοί. Οι Κεραμαίος είναι το αποτέλεσμα σεξουαλικής πράξεως και αποτελέσματος Κότσιρα-Λουκά. Μάλιστα, ωραία. Αυτά για εσάς τους φυσιογνωμιστές. Εμείς κοιτάμε και το βάθος των ανθρώπων και το περιεχόμενο. Άστο διάλειμμα. Έχει περιεχόμενο Κεραμαίος. Πώς δεν έχει, δεν πρέπει να κάνει την παιδεία. Δεν ένα περιεχόμενο που δίνει στην παιδεία. Να, ωραία, ορίστε. Τα είπα εγώ. Μου στέλνουν εδώ συνάδελφοι οι Χολίδες να μου τα στέλνει αυτά με θόρυβο να τα καθαρίζω. Α, ναι. Βέβαια. Ναι, έχουν δίκιο σε αυτό. Αυτό έλεγα και εγώ τώρα ότι φεύγει αυτό. Το χειριστήκαμε μόνοι μας. Δεν το πειράξαμε αλλιώς. Οπότε. Πειρατικός σταθμός λοιπόν. Εδώ από την Τρούμπα FM. Από την Τρούμπα FM. Τρούμπα FM και παραπολιτικά. Τρούς 90,1 μεγάκυκλους. Όπως όλα τα λαμόγια έχουν 2-3 ονόματα. Ο Τάσος, ο Σουγιάς, Λούφας, η Παραθυράκιας. Παραπολιτικά 90,1. Η Τρούμπα FM. Θα δώσουμε και άλλα ονόματα στη συνέχεια. Οπότε. Θα τη σκίσει την βγήκε σήμερα. Με στη συγγνώμη ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου. Α, είπε συγγνώμη. Ναι, ναι, δεν, για το ύφος της. Σε κανάλι είχε βγει, για το ύφος της ζήτησε συγγνώμη. Θυμάμαι ένα ωραίο. Όχι όμως για την ουσία, γιατί είναι ουσία. Άδικο αυτό που κάνει Κεραμαίος με το Μαράσιλιο εκεί, με το σχολείο στην πλάκα. Είναι. Οπότε. Θυμάμαι ένα παπαδάκι είχε βγει ο Κουλούρης παλιότερα για την Παπακώστα και τη έβγαλε κάτι Χριστοπαναγίες κλείνοντας. Ναι. Και πήρε την άλλη μέρα και λέει: κατά λάθος δεν είναι ότι έριξε μια Χριστοπαναγία, αλλά κατά λάθος δεν το εννοούσα. Πώς κοντάφτησε ένα. Γιατί νόμιζε ότι έχει κλείσει η σύνδεση και δεν είχε κλείσει. Και ναι. Κατά λάθος έπεσε πάνω σε ένα τέτοιο. Συμβαίνουν αυτά. Καντήλι. Τώρα έχουμε τον αγαπημένο εδώ του Κύρκου. που ρυθμίζει και τον ήχο, είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Νόμιζα ότι Λεωνίδα Κύρκο. Όχι, όχι. Θα τα περίεργο να είναι ο Λεβέντης Λεωνίδα Κύρκο. Έχει συγγένεια με τον Κύρκο, λύσε μας αυτή την απορία, το Λεωνίδα Κύρκο. Να βάλουμε όχι, όχι, έχει να απαντήσει ο άνθρωπος, το φέρει σε δύσκολη θέση. Όχι είναι η απάντηση. Είναι αυτό που όλοι θέλετε να πείτε μια ιστορία, ενώ με μια λέξη μπορούμε να συνονιθούμε. Να πάμε και να πει ότι είναι του εσωτερικού. Καλά, αυτό είναι και ντροπή εδώ που τα λέμε. Αυτό δεν το φαίνεται δύσκολη θέση. Είναι και λίγο ντροπή. Λοιπόν, ο Βασίλης Λεβέντης μιλάει για τις εκλογές τις περσινές, που θυμάσαι που δεν είχε γίνει debate. Δεν λέγαμε debate. Ότι θα γίνει debate. Είχε πει ο Κυριάκος θα κάνουμε ένα debate. Και ο τέψαν, είδε μετά ότι είχε 9 μονάδες μπροστά σου. Γιατί να πάω να χάσω. Να χάσω. Οι 9 μπορεί να γινόντουσαν 8,5 δεν θα είχαν. Βέβαια μπορεί να γινόντουσαν και 10,5 μονάδες. Τέλος πάντων. Debate δεν έγινε. Ήταν επικοινωνιακός ο Τσίπρας, δεν ξέρεις. Ο Τσίπρας ήταν επικοινωνιακός με τόσες παπάντζες πίσω του. Και γιατί πήρε 30% κιόλας. Μήπως φοβήθηκε. Και ο μη επικοινωνιακός πήρε 40%, μπορείς να μου πεις. Μήπως φοβήθηκε, λέω εγώ, τα κανάλια που δεν τα είχε με το μέρος του Κυριάκος. Μπορεί. Τι μπορεί, μπορεί. Νούμερο. Μπορεί. Ό,τι τι. Μ' αρέσει που. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα. Εχμήνε το παλιότερο που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όλα τα μέσα. Έλα 4 τώρα. 4 κανάλια τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε κι αυτό. Ακόμα. Τα είχαμε με. Όχι, τώρα δεν έχει. Τα κανάλια γυρίζουν. Τα κανάλια είναι με όποιον είναι κυβέρνηση. Όπως ξέρουμε, δεν είναι. Τη σταθερά. Δόση την έχουν πληρώσει τα κανάλια που όχι, είναι βέβαια. Τους, λέω μήπως τώρα. Μα, καταρχήν πρέπει να σέβεσαι. Δεν είναι και στήριξη. Να σκέφτεσαι τον εργοδότη σου. Όπως είπε και ο Άδωνης. Σωστό, σωστό. Άσε τις δόσεις. Θα πληρωθούν και αυτές. Να πληρωθούν, όποτε να είναι. Βέβαια, με τα 20 εκατομμύρια που δώσανε για την καμπάνια κτλ., βγήκε η δόση. Μα δεν θα πληρωθεί από αυτά η δόση, δεν κατάλαβε, είναι έξτρα. Δεν θα πληρωθεί καν. Όχι. Mm. Λοιπόν, οπότε, γιατί δεν έγινε το debate, μας αποκαλύπτει ο Βασίλης Λεβέντης. Και το debate που δεν κάνανε στις εκλογές, ξέρετε γιατί δεν κάνανε debate. Γιατί? Στις εκλογές είχε ελεχθεί τις 7 Ιουλίου του 19 ότι θα γίνει debate. Το θυμάσαστε. Θα γίνει debate και είχαν πει. Θα είναι και ο κύριος Λεβέντης και ο κύριος και όλοι οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων. Ξέρετε γιατί δεν κάνανε το debate. Γιατί? Δεν φαντάζεστε τι θα γινόταν αν γινόταν το debate. Ο Λεβέντης δεν είναι Βελόπουλος ή Βαρουφάκης. Ο Βελόπουλος αν ήταν στη συζήτηση με τον Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα θα τους ξεβράκωνε και τους δύο. Ο Βελόπουλος αν ήταν στη συζήτηση με τον Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα θα τους ξεβράκωνε και τους δύο. Και είπανε αφού έτσι κι αλλιώς. Την εκλογή την παίρνει ο Μητσοτάκης. Είχε κρυθεί το θέμα αυτό. Τι θέλουμε να βάλουμε την παίρνει, να βάλουμε στο παιχνίδι το Λεβέντη. Άστο να ψοφήσει ο Λεβέντης. Να τελειώνουμε. Πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας να παρουσιαστεί ο Λεβέντης και ο κόσμος να θυμηθεί το Λεβέντη και να έχουμε άλλες καταστάσεις. Το debate καταλαβαίνετε ότι αν γινότανε θα ανατρεπότανε το αποτέλεσμα των εκλογών όσο και αν με απέκλειαν τα κανάλια και δεν με δείχνανε το debate, θα ήταν δύο ώρες μια εκπομπή που θα την έβλεπε όλη η Ελλάδα και ο Λεβέντης είχε τη δυνατότητα μιλώντας για 10-15 λεπτά να έκανε και τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα να φύγουν από το τραπέζι. Γι' αυτό δεν έγινε. Πού θα πήγαν στο κρεβάτι, θα του έδινε το επόμενο γύρο. Γι' αυτό δεν έγινε το debate. Για το Λεβέντη. Για το Λεβέντη. Φοβήθηκαν όλοι. Κατάλαβε τώρα ποια είναι η σωστή απάντηση. Μήλο τη Έλληνα, αυτό ο Λεβέντη. Μητσοτάκη, Τσίπρα. Όλοι φοβήθηκαν το Λεβέντη. Κάποια στιγμή μεταξύ τα μπερδεύει ο Λεβέντη. Λέει ότι ο Βελόπουλο θα του είχε κάνει να φύγουν. Ήθελε να πει τον εαυτό του ο Λεβέντη, γιατί μιλάει στο τριτονικό. Λογικό. Μπερδεύτηκε εκεί, γιατί έχει μια μανία και μόνη με το Βελόπουλο. Οπότε γι' αυτό δεν έγινε το debate. Ήταν μια αποκατάσταση. Μάθαμε επιτέλους ένα χρόνο μετά γιατί είχαμε όλη μια απορία και φαγούρα. Γιατί δεν έγινε το debate εκείνο, ναι. Το περίφημο debate. Του τη στήσανε του ανθρώπου. Του τη στήσανε για να μην πει πόλεμο. Ποιος έχασε έτσι όμως. Ποιος έχασε αποστολή. Η κοινωνία. Η δημοκρατία, ρε αποστολή. Η κοινωνία πάντα χάνει. Και η σάτυρα. Αλλά η δημοκρατία έχασε. Καλά, κέρδισε η σάτυρα το Βελόπουλο, να τα πούμε γι' αυτά. Ναι. Δεν τον είχαμε και πριν. Τόσο έντονα. Είχαμε χρόνια από το Λάος να δούμε. Δηλαδή. Το Λάος και δεν έχει εξετυλίξει τίποτα. Από το Λάος, όντως. Ήταν ένα. Πολύ σοβαρό. Σοβαρό. Ένα σοβαρό φιλοκουντικό άνθρωπο. Δηλαδή ναι, δεν ήταν. Ναι, ναι. Εντάξει. Όχι, γιατί τα τελοπών και όλα τα υπόλοιπα αρχίσανε μετά. Με την Προεδρία της Ελληνικής Λύσης. Σου λέει, ας κάνω. Δηλαδή είναι σαν και αυτό που η θεατρική που λένε, ας κάνω τηλεόραση να κάνω καριέρα. Ναι. Μπράβο, να με μάθει ο κόσμος και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί το σανίδι δεν βγαίνει η δουλειά. Πολλοί βουλευτές, το μάθαμε τώρα από τα πόθεν έσχες, έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Μια που λέγαμε για Βελόπουλο. Ναι, πώς, τι συνειρμός. Θα σου πω. Με την Deutsche Bank που έχει 400 χιλιάρικα. Θα σου πω. Γιατί ο Βασίλης Λεβέντης, έτσι εξηγεί το συνειρμός, έθεσε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να γυρίσουν τα λεφτά όλων αυτών των πολιτικών από έξω μέσα, αλλά όχι μόνο τα λεφτά. Πολλοί στη Βουλή έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τάδε, άλλοι στο εξωτερικό. Σπίτια η γυναίκα του Μητσοτάκη στο εξωτερικό, στο Λονδίνο. Πρέπει να γίνει ένας νόμος να γυρίσουν και τα σπίτια και τα λεφτά στην Ελλάδα. Διαροπάλου, να γυρίσουν και τα σπίτια και τα λεφτά στην Ελλάδα. Αν αποδειχθεί πολιτικός ότι έχει λεφτά στο εξωτερικό, πρέπει να του κόψουν να μην πω τι. Ωραία. Τα σπίτια άντε και το έφερε η Μαρέβα. Του Βολτέρου το περίμενε. Πού να το βάλει. Καλά, θα βρει. Στο ελληνικό. Να υπάρχει μια ανάπτυξη. Θα βάλουμε τα σπίτια που θα τα γυρίσουν. Θα έρθουν μετά τυχεία με τους στίχους. Άμα είναι προκάτ. Κολόνες. Γίνεται. Δεν είναι του Βολτέρου προκάτ. Ξέρεις τι έκανε ο Βολτέρος. Δεν τον έχω για. Έχει νομιμοποιήσει ο Βολτέρος ημιπαίθριος. Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Μεταφέρεται ή μην πλέξουμε. Ακούγονται πολλά για τον Βολτέρο, είναι αλήθεια. Αλλά πώς θα έρθει το σπίτι. Γιατί πρέπει να γυρίσουν τα σπίτια διαροπάλου. Και τα λεφτά αλλά και τα σπίτια. Άρα είπε πώς. Με ρόπαλο. Κάπως. Δεν ξέρω. Βασίλη Λεβέντη, λοιπόν. Γενικώς σε μια ταινία των Monty Python είχε ξεκινούσε έτσι η ταινία, με μια ταινία μικρού μήκους στην ταινία. Που ήταν ένα γραφείο, ήταν μια εταιρεία. Και το πήγαιναν. Που πήγε, έγινε καράβι ξαφνικά και έφυγε και πήγε σε άλλο σημείο. Υπάρχει μια μέθοδος, κάτι κλεισάκια όταν θέλει να περάσει ένας δρόμος από εκεί, τα μεταφέρουν από εδώ και από εκεί. Τα κλεισάκια. Ναι, δεν έχεις δει. Έχει γίνει και στην Αττική Οδό ολόκληρα. Α. Και μεγαλύτερα οι κύματα πια. Πώς τα σκάβουν σαν τα δέντρα με τις μεγάλες ρίζες. Από κάτω περνάνε κάτι σίδερα, όλο μαζί το βάζουν σε ένα σκελετό και μεταφέρεται σε ράγες, με ρόδες φαντάσου. Άρα γίνεται. Ναι, ό,τι γίνεται, γίνεται. Αυτό λέω, επειδή λέει Διαροπάλου ο πρόεδρος. Έχει ο άλλος στην Ελβετία. Μα δεν μιλάει, δεν λέει παπάντζες ο πρόεδρος. Όχι, δεν θα πει κάτι σοβαρό, αληθινό, δεν είναι κανένα τυχαίος. Έχει στην Ελβετία ο άλλος, θα πάρει το τρένο της γραμμής να το φέρει πίσω. Κτέλ. Είπε ράγε γι' αυτό. Α, είπα ράγε. Okay. Το τρένο τη γραμμή. Ναι. Καμία αντίρρηση, δεν έχουμε θέμα. Ερωτήθη ο Βελόπουλος, ο οποίος βρέθηκε σε βραδινή εκπομπή, ρωτήθηκε για το πού ακριβώς, τι πτυχία ακριβώς έχει, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Τελικά τι έχει σπουδάσει ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ελληνικό πολιτισμό, ιστορία και αρχαιολογία. Αυτό είναι, τίποτα. Του αρέσει μεταπτυχιακό, έχω επικοινωνία, έτσι. Mm-hmm. Δημοσιογραφία. Επικοινωνία, δημοσιογραφία. Τώρα κάνουν διδακτορικό στο δεξιό άκρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η δίκευση αυτή. Δηλαδή όλο σπουδάζει αυτό. Σπουδάζει ακροδεξιός. Όλο, καλά, δεν χρειάζεται. Είναι, αλλά δεν, όχι. Να έχει το πτυχίο, δεν λέω. Αν έχεις, δηλαδή θες αυτό να πεις στο δημόσιο αύριο. Πάρε ένα πτυχίο και βάλτε στον τοίχο εκεί να φαίνεται. Σωστό. Κάνει σπουδάζει ακροδεξιό. Όλο αυτό δηλαδή που παρακολουθούμε από το Βελόπουλο είναι αποτέλεσμα μόρφωσης. Πτυχίων πολλών, όπως άκουσες. Πτυχίων πολλών. Και μεταπτυχιακών. Ναι. Και μεταπτυχιακών. Χωρίς πτυχίο δεν μπορείς να καταλάβεις αν οι επιστολές είναι γνήσιες. Καλά, όχι. Τώρα και ο Ιησούς τα έβαζε ένα πτυχίο, το θα του δίνει το επιστολές, θα του γράφε. Σε σένα ήρθε να δώσει. Δεν μου ήρθε τίποτα. Εμένα ο Χριστός τίποτα. Δεν είμαι και αρχαιολόγος. Δεν είμαι και αρχαιολόγος. Δεν είμαι και ιστορικός, ούτε ιστορικός. Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος, εντάξει. Υπήρξα στη ζωή μου. Είσαι και στην Εσία έτσι κι αλλιώς. Βέβαια. Πόσοι έχουν μπει στην Εσία. Θα μπορούσε. Ναι, εγώ έδινα εξετάσεις μαζί με τη Βάση Αλόη τότε. Α, μπράβο. Ναι. Πόσοι έχουν μπει στην Εσία, δεν κατάλαβα. Πειράζει δηλαδή που ήμουν συμμαθής με τη Βάση, τη Λόη. Εγώ νομίζω με την Έλενα Κατρίτση. Εγώ. Εγώ. Ναι, νομίζω. Καλά, εντάξει. Και μου το θυμάσαι καλά. Μετά από τόσο χρόνο. Ήταν πολύ. Νομίζω ότι καθόμασταν σχετικά κοντά. Γέρι, πολλέ ιστορίε. Μπράβο. Αιώνε πριν. Μόλις είχε φτιαχτεί η Εσία. Κι άλλους είχα, αλλά δεν τους θυμάμαι τώρα. Καλά, ναι, προφανώς. Ο Παπαγγελόπουλος, ξέρουμε τι περνάει αυτές τις μέρες. Τον έχουν βάλει όλοι μπροστά. Τον λέγανε Ρασπούτιν. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν είναι πια Ρασπούτιν. Τι διαλέγει είναι. Ο ίδιος άλλο όνομα. Ο κύριος Παπάς τηλεφώνησε, είπαμε, ανακατεύτηκε με τηλεφώνηση του Νετανιάχου. Ο κύριος Σαμαράς πρέπει να μας πει γιατί ανακατεύεται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όπως απεδείχθη, τον ξέχασαν τον Ρασπούτιν. Γιατί δεν υπάρχει Ρασπούτιν. Τους λέω όμως. Ότι μολονότι είναι πιο εύηχο το όνομα Ρασπούτιν, εγώ θα επιδιώξω να γίνω Τσέγκις Χάν. Τσέγκις Χάν, σαν τη δική σου ζωή θα θέλα να ζήσω. Τσέγκις Χάν, από τα σύπου κι σκίδος μου να με πείσω κι όπου να περνάω. Εγώ θα επιδιώξω να γίνω Τσέγκις Χάν. Πάντα να μετράω. Να με σαν και σένα Τσέγκις Χάν. Η οργή του Θεού για τους ψεύτες, τους συκοφάντες, τους επίορκους, τους διεφθαρμένους. Οργή του Θεού θα γίνω Τσέγκις Χάν. Από το Ρασπούτιν, lover of the Russian Queen. Ναι, αλλάξαμε τραγούδι. Αλλάξαμε Τζορντανέλη. Πήγαμε στο Τζορντανέλη. Τζορντανέλη. Δεν θα ήταν όμως. Ναι, εντάξει, στα ελληνικά. Δεν θα ήταν όμως ποτέ δυνατόν, όπως λέει, ένας Παπαγγελόπουλος να είναι Ρασπούτιν. Ο Ρασπούτιν, να θυμίσουμε, ήταν στην εποχή που τον Ρωμανόφ, στους τελευταίους, στον Νικόλαο, Ενώ ταυτόχρονα η Μόσχα, η Πετρούπολη, οι άλλες πόλεις και η Ρωσία τότε δονείτο από τους Μπολσεβίκους. Πριν από τους Μυρνόφ όλο αυτό. Μάλιστα. Και κάπου εκεί όλα αυτά λοιπόν. Τίποτα. Εκεί λοιπόν ο Παπαγγελόπουλος εδώ λέει γιατί δεν θα μπορούσε να είναι Ρασπούτιν. Επίσης θέλω να πω και το εξής, για να λίγο ελαφρύνω. Ρασπούτιν δεν μπορώ να είμαι και για ένα άλλο λόγο. Για ποιο? Γιατί ξέρετε, παρότι εγώ δεν ανήκω στην αριστερά ούτε σε κανένα άλλο κόμμα, απλώς αριστερές ιδέες έχω όπως όλοι οι καλοί άνθρωποι, δεν μπορούσα εγώ να είμαι Ρασπούτιν. Γιατί εκείνη την εποχή εγώ θα ήμουν με τους Μπολσεβίκους και όχι με το τσαρικό περιβάλλον. Θα ήταν λοιπόν με. Ποιος τραγουδάει, ο Νίκος Οικονομόπουλος της Ρωσίας? Όχι, ένας άλλος. Της Ρωσίας. Θα ήταν με τους Μπολσεβίκους λοιπόν. Γιατί όπως κάθε καλός άνθρωπος. Έχει αριστερές ιδέες. Δηλαδή όλοι οι αριστεροί έχουν καλές, είναι καλοί άνθρωποι. Ο Παπαδημούλης που είναι επίσης αριστερός. Έχει καλή, είναι καλός άνθρωπος. Τους πήρε σπίτι του. Τους έχει πάρει σπίτι. Δεν είναι καλός άνθρωπος ο Παπαδημούλης. Πολύ ο καλύτερος. Που έκανε. Εντάξει, μια μικρομπίζνα τώρα με ΜΚΟ. Έλα τώρα, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Όχι να κάτσουν τα σπίτια τα ντουβάρια να μαραζάνουν. Άδεια θα ήταν αυτά. Τα πήρε και. Άρα όλοι οι καλοί άνθρωποι έχουν αριστερές ιδέες πρώτον και ο Παπαγγελόπουλος θα ήταν με τους Μπολσεβίκους και όχι με τους Ρωμανόφ. Επίσης μου στέλνουν. Ωραία βότκα η Ρωμανόφ. Ωραία βότκα. Μου στέλνουν επίσης ότι ο Ρασπούτιν τον είχε λέει 30 πόντους, λένε. Δεν έχω παιδιά φωτογραφία. Στείλτε άμα κάτι να δούμε. Και τι είναι 30, πού θα το βάλεις. Έχεις βίντεο? Όχι, δεν έχω, αλλά χωρίς βίντεο είναι 30 και. Δεν τεκμηριώνεται το χωρίς βίντεο. Α. Έχουμε βίντεο Ρασπούτιν στην Ελληνοφρένεια, ναι. Αυτό στείλτε το. Στείλτε το βίντεο και θα το ανεβάσουμε. Άμα είναι πεσμένο. Ναι, ναι. Θα κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, βάλε και διαφημίσεις σιγά σιγά με το σοβιετικό ρώσικο τραγούδι από κάτω και σε λίγο τα λέμε τα υπόλοιπα. Επειδή οι Κωστάκηδες γιορτάζουν σήμερα. Ναι. Γι' αυτό για χρόνια πολλά βάλαμε το Κυρ Κωστάκη. Για τον Κώστα τον Καραμαλή. Μόνο. Είδες look hipster του Καραμαλή, το του Κώστα. Το Μούση, το είδα. Μα καλέ. Είναι συζητιέται από χτες. Τι γκόμενος είναι αυτός. Μα δεν γίνεται. Και λέμε όλοι για τον Κυριάκο. Έχουν και ο Κυριάκος. Όλοι γκόμενοι από τη δεξιά. Να σου θυμίσω πέρυσι το καλοκαίρι είχε αφήσει και ο Κυριάκος Μούση. Είχα δει κάτι. Στις διακοπές. Ναι, είχα δει. Μάλλον όλο το καλοκαίρι διακοπές έκανε μετά την νίκη του. Από ό,τι θυμάμαι, τράβηξε και το χειμώνα κάθε τρίμερο. Ναι, αλλά ήρθε η πανδημία και τα διέλυσε όλα. Άσε, του κατέστρεψε τη ζωή. Φέτος. Γι' αυτό τα αποδεσμεύει όλα με τον τουρισμό. Ναι, δεν είχε ξενοδοχείο να πάει. Και θα ξανάρθει στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Δεν θα τον δούμε ξανά. Περιοδία και καλά σου. Μην τις κάνει Αύγουστο και χαλάσει και διακοπές καλοκαιρινές. Δεν κάνει κανείς Αύγουστο. Οκτώβριο, εγώ θα έλεγα. Ας τις κάνει Οκτώβριο. Αρχές. Όχι, θα έχει αρχίσει η πανδημία να ξαναφουντώνει. Πρέπει λίγο πριν. Λίγο πριν, ναι. Ναι. Καλά, θα βρουν αυτοί. Θα βγάλουν κανένα τσιόδρα να λέει είναι από μάτι όλα αυτά που έχετε πάθει. Ματιασμένοι είσαστε, δεν είναι. Πού κακό. Πιάστε τρεις φορές τα παυτά σας. Και φτύστε με πραγματικό σάλιο. Αυτοί για να κερδίσουν εκλογές θα σβήσουν τον κορονοϊό. Πάει, τελειώσαμε τον κορονοϊό. Ένα μάτιασμα ήταν. Τι ήτανε, 150 άτομα. Είναι αυτό αρρώστια. Τα έχουμε και κάθε χρόνο. Από τροχαία πολύ περισσότερα έχουμε. Άστο. Τι είναι το τροχαία, πανδημία. Όχι. Σωστά. Μια χαρά τα λες. Το ξέρω. Έρχονται. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Παπαδημούλη. Μα είναι Ελληνοφρένεια της Πέμπτης και δεν το λέμε. Σαν να το κρύβουμε στον κόσμο. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ωραία, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ο Κούλογλου, που είναι συνάδελφος του Ευρωβουλευτού Παπαδημούλη. Α, και πρώην είναι δικό μα. Δικό μα. Δημοσιογράφο. Δεν ήταν δημοσιογράφο. Αυτό είναι, είναι το δικό μα. Μέχρι και τελειώνει το δικό μα, ναι. Είναι ευρωβουλευτές και οι δύο. Ερωτήθη ο κύριος Κούλογλου για τα ακίνητα του κυρίου Παπαδημούλη. Αν θα μετακινηθούν. Όχι αυτό. Σαν το Λεβέντι από το εξωτερικό εδώ. Αντιπατησίω του Κολονάκη. Πώς τα έχει, γιατί τα έχει, αν είναι σωστό να τα έχει, αν είναι σωστό να τα εκμεταλλεύεται έτσι όπως τα εκμεταλλεύεται. Ο δημοσιογράφος έκανε πιο λιτή ερώτηση. Αλλά η απάντηση του Κούλογλου έχει μια αξία. Κύριε Κούλογλου, επειδή μας παρακολουθεί κόσμος, θέλω να ρωτήσω και τους δύο κάτι που αφορά τα κόμματά σας. Που εσάς, κύριε Κούλογλου, μπορώ να πω δεν σας αφορά, γιατί έχετε επάγγελμα, σας γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια σαν δημοσιογράφο, αλλά αφορά τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος κατηγορήθηκε για real estate κτλ. Θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο, και εσείς πρώτα, κύριε Κούλογλου, για αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, παρότι με φέρνετε σε κάποια δύσκολη θέση, έχω υπάρξει πάντα ειλικρινής και στην εκπομπή σας και μαζί σας και θα είμαι ειλικρινής και τώρα. Δεν μπορεί η αριστερά να επικαλείται τις ατασταλίες της δεξιάς. Διότι να λέει δηλαδή ότι ο τάδε υπουργός χρωστάει πάρα πολλά ή το πόδεν έσχυση του κ. Μητσοτάκη δεν είναι καθαρό κτλ. Δεν μπορεί να πάμε στη λογική το μη χείρον βέλτιστο. Και το άλλο θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι κοιτάξτε, στην αριστερά έχει ξεκαθαρίσει ότι νόμιμο, ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι αναγκαστικά και ηθικό. Όπω καρφί. Τι είναι αυτό? Καρφί, το τελευταίο είναι για τον Παπαδημούλη. Σχίσμα. Συνομήμως σχίσμα. Τη σχίσμα. Σφάζονται 100 μέρες, 100 άτομα εκεί μέσα. Το βούνι που λέμε. Μπράβο, όχι το μαύρο, το μαύρο βούνιο. Άστο γιατί θα το πει. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι εδώ ο Κούλογλου θέτει αυτό το περίφημο γιατί νομίμως τα έχει αποκτήσει ο κ. Παπαδημούλη τα 8 σπίτια σε ένα χρόνο. Αλλά το ότι βγήκε με χαρά να πει ότι τα εκμεταλλεύεται κιόλα με μια ΜΚΟ και τα νοικιάζει. Και με επίσης χαρά, χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει, είπε ότι απάντησε σε όλους αυτούς που λένε να τους πάρετε στα σπίτια σας τους πρόσφυγες. Που είναι και λίγο και χιδαίο αυτό το σύνθημα. Και έκανε και χιδαίο παιχνιδάκι με όλο αυτό. Ήταν και λίγο ασαφές, επίτηδες ασαφές, σκόπιμα ασαφές, το τι μεγέθους σπίτια είναι. Γιατί λέει είναι δύο κρεβατοκάμαρες και τα δίνω 5 ευρώ το τετραγωνικό. Εντάξει. Αφήνω να νοηθεί ότι είναι ένα διαράκι, τριαράκι, μικρό. Και λέει 5 ευρώ το τετραγωνικό. Ό,τι και να είναι. Και όχι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Αν είναι 100 τετραγωνικά ή 50, 150, αλλάζει κάτι. Άλλο να πάρει με 20.000 ένα διάρρηση πατησίων, ξέρω εγώ. Εντάξει. Το άλλο ένα ορόφο διαμέρισμα. 8 ακίνητα σε μια δύσκολη εποχή ακούγονται κάπως. Δεύτερον, το ότι εκμεταλλεύεται και απαντάει και με αυτόν τον τρόπο είναι ενδεικτικό του πώς σκέφτεται κάποιος και τι σύψη υπάρχει σε πολιτικούς χώρους. Ναι, αλλά η πολιτική. Γιατί τον ανέχονται και άλλοι. Ο Κούλογλου βγήκε να πει κάτι. Οι άλλοι δεν έχουν πει κάτι. Και ούτε θα πω. Όταν δεν μιλάει κάποιος, τη σύψη του ενός την παίρνει όλος ο χώρος. Και παίρνει μπάζα και ανθρώπους που δεν μπορούν να λένε εμείς δεν έχουμε σχέση. Να διαχωριστείς, να καταγγείλεις, να το πεις όλο αυτό. Την εντροπή αυτό που είπε. Δεν αν δεν αισθάνεται όμως την ανάγκη να κάποιος να πει για την ντροπή του Παπαδημούλη, έχει θέμα και ο ίδιος. Οι πολιτικοί δεν είναι όμως σαν τους ποδοσφαιριστές που έχουν συγκεκριμένη καριέρα. Άρα ότι τώρα θα τα κάνουν κάποιες θέμα ποδοσφαιριστές στα 35 του δεν πάει να παίξει άλλο περίπου. Κάπως έτσι και ο πολιτικός τώρα θα τα κάνει. Τώρα μπορεί που πουλάει. Ωραία. Ήταν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα και θα είναι για πάντα, στο λέει κανείς. Όχι. Ανταζήτητα ήταν. Ήταν η ευκαιρία. Ναι, ωραία λοιπόν. Έκανες ένα παράδειγμα. Να αναγνωρίσουμε στον κύριο Παπαδημούλη τέλος πάντων ότι μπορεί να έχει ένα άγχος για το μέλλον του. Ναι, ωραία. Εντάξει. Είναι 200 χρόνια ευρωβουλευτής. 20.000 το μήνα. Τι άγχος για το μέλλον έχει. Τι δύο, πας καλά. Ήταν και από πριν. Όχι, ήταν και πριν. Α, τέλος πάντων. Πριν, είναι χρόνια. Λοιπόν, αύριο το βράδυ. Είναι τα έξοδα πολλά. Δεν είναι 20.000 για τον εαυτό του, είναι και για το γραφείο. Ωραία. Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, βλέπουμε όλοι ΕΡΤ. Τι έχει? ΕΡΤ. Σαββόπουλο. Όχι. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Άλκιστη. Έχει μια ταινία. Παίζει Μενδώνη. Όχι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Ταιριάζει αυτό με το Μενδώνη, ωραίο. Λίλα Μενδώνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Λίνα. Ναι. Σιγά. Λοιπόν, όχι, μην το λες. Τι ταινία έχει? Αύριο. Καζατζάκι. Από Σμαραγδί. Όχι, κάτι πιο hardcore. Σμαραγδί δεν είναι. Όχι, Σμαραγδί δεν είναι. Ποιον θα ήθελε να ήταν, αλλά δεν είναι. Ναι. Έχει λοιπόν την ταινία Ορεινές Συμφωνίες. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Η ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Οπότε 9 η ώρα αύριο στην ΕΡΤ. Λόγικο. Βλέπουμε από την ΕΡΤ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη ζωή του μπαμπά του. Αύριο η ΕΡΤ, το κρατικό κανάλι, θα βάλει αυτή την ταινία. Πώς και δεν έπαιξε τόσα χρόνια, ας πούμε, επί ΣΥΡΙΖΑ. Έλαντε. Και πώς δεν έχουν παίξει και άλλων ηγετών που υπάρχουν κάτι ντοκιμαντέρ και ταινίες. Και μάλλον γίνεται μπορεί μια αρχή ήταν αύριο. Μια νάτια τώρα, να είναι μια αυθόρμητη, ας πούμε, ένας αυτοσχεδιασμός, μια ιδέα του Ζούλα. του ήρθε του Ζούλα, του πρώην διευθυντή του γραφείου του Μητσοτάκη και πρόεδρου της ΕΡΤ. Και συναδέλφου επίσης. Και ναι, καλά. Και ήταν στην Καθημερινή, γιατί. Όποιο Καθημερινή είναι κι άλλοι. Και Αριστοτελή Απελώνη ήταν στην Καθημερινή και τώρα είναι κυβερνητική εκπρόσωπο. Α, ναι. Αναπληρώτη. Ήταν στην Καθημερινή. Λοιπόν, θέλω να πω. Αύριο έχουμε να δούμε το βράδυ. Έχουμε, ναι. Τρία πράγματα δεν θα ακουστούν σε αυτή την ταινία. Τι μέρα είναι αύριο? Παρασκευή. Έχει Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδί μου. Θα δούμε το τέτοιο. Στο Μέγκα, ποιο μετά, είναι. Μετά είναι η Νατάσα. Ναι, θα τελειώσει οι ορεινές συμφωνίες. Γιατί το Μέγκα διαφημίζει ότι έχει την Νατάσα Θεοδωρίδου και στο τρέιλερ δείχνει μια άλλη? Ποια άλλη? Μία που μπορεί, μοιάζει, λες, με την Νατάσα Θεοδωρίδου, ναι. Αλλά υπερβολές. Δεν τη λες και Νατάσα Θεοδωρίδου, αυτό που ήξερε. Τι ήξερες από Νατάσα Θεοδωρίδου? Αυτό που έχουμε την εικόνα. Γιατί που έχουμε συνηθίσει. Γιατί από όλες αυτές τις καλλιτέχνητες ανά τρεις μήνες ανανεώνουμε αυτό που ξέρουμε. Εδώ δεν έχει ένα μαλλί να βάψει, ένα γυαλί να βάλει, ένα μπότοξ να κάνει, έχει αλλάξει. Τέλειωσε. Εδώ είναι ο Φλωρινιώτης ο Γιάννης με άλλο μακρύ μαλλί. Δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχεις δει. Θα δούμε, μη με παρασέρνεις. Ένας Μητσοτάκης, εκεί θέλω να καταλήξω. Ποτέ δεν θα ήταν αγνώριστος. Θα δούμε ΕΡΤ. Και δεν θα δούμε όμως αυτή την ταινία, γι' αυτό εμείς εδώ θα συμπληρώσουμε. Είναι ντοκιμαντέρ η ταινία. Δεν θυμάμαι. Είχε γίνει μια προβολή πέρυσι, πρόπερ, πότε είχαν γίνει. Ποιος την έχει κάνει? Ένα σκηνοθέτης, δεν θυμάμαι. Χάνουμε το στόχο. Τι δεν θα αν δούμε αύριο. Χιούμορ θα την έκανε ο Ινδαρές. Έχει γίνει πριν. Πριν τη συνήθεια. Μάλλον γι' αυτό πήγαν στο σπίτι του Ινδαρέ, επειδή αρνήθηκε να κάνει την ταινία αυτή. Έτσι είσαι, θα το δούμε στο σπίτι τώρα. Σου. Ναι. Λοιπόν, τι δεν θα δούμε αύριο στο ντοκιμαντέρ, τα ακούμε τώρα. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Εδώ είμαστε στα χρόνια της κατοχής. Είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Που δεν είχε σιγασμό πουθενά. Δεν είχε ύπνο, γιατί πεθαίνανε οι διπλανοί. Με θόρυβο. Όχι πεθαίνανε, πεθαίνανε με θόρυβο. Έμεισε νηστικός, έμ φωνάζει. Άσε μας σώφα, πρέ, αγάπη μου, που ναι. Βρήκε τη δύναμη να φωνάξει. Αφού πεθαίνει έτσι κι αλλιώ και που θα φωνάξει δεν σε σώσει κανείς. Κατοχή έχουμε. Ναι, εμείς να μην κάνουμε έναν ύπνο επειδή θα πεθάνει εσύ. Αυτό είναι μια. Έχω να κυβερνήσω χώρα. Εγώ, η κόρη μου, ο γιος μου κάποτε. Και τα εγγόνια μου. Είναι τρεις δηλώσεις πολύ χαρακτηριστικές του τι σημαίνει μητσοτακισμός για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί και στα παιδιά. Λοιπόν, η μία δήλωση είναι αυτή που τον ενοχλούσε και δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί πεθαίναν οι άλλοι δίπλα και φωνάζανε. Εν πεθαίναν, εν φωνάζανε. Ναι, ο θόρυβος είναι. Η δεύτερη ατάκα είναι με την περίφημη φασολάδα. Εγώ πώς ζούσα εκείνη την εποχή? Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Διότι ήμουν δικηγόρος, ήμουν κριτικός. Στρατιώτης κριτικός, ο οποίος είχα μείνει, και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. Με αυτό δεν ζεις απλά. Με αυτό είσαι άρχοντας. Τρία πιάτα φαΐ. Εκτός όταν αν πας από χέσιμο. Υπάρχει και αυτό. Δεν πήγε όπως ξέρουμε. Δεν πήγαν οι δίπλα. Φωνάζα. Α, γι' αυτό έχει θόρυβο δίπλα. Μπορεί γι' αυτό. Εδώ λοιπόν. Και θα, γι' αυτό ενοχλούσε. Γιατί άμα είναι από χέσιμο είχε έκο από την τουαλέτα, το πλακάκι ξέρουμε. Εδώ λοιπόν, σε έναν χειμώνα που πέθαναν 300.000 Έλληνες, ο Μητσοτάκης έτρωγε τρία πιάτα φαΐ. Φασολάδα, ό,τι και να. Δεν έφαγε και μινιόν και τρεις φέτες ψωμί να τρώγε. Οι άλλοι δεν τρώγαν τίποτα, πεθαίναν από την πείνα. Συγγνώμη, οι φασολάδες δεν είχαν και μια φέτα ψωμί έκαστος? Δεν ξέρω. Σκέτη. Έκαστη. Δεν ξέρω. Και τι δεν είπε. Χωρίς παπάρα. Και το ότι ήταν με ένα κουτάλι στην τσέπη και κυκλοφορούσε πήγαινε στα σύστημα. Ήταν μάχημος. Σε τρία σύστημα. Άλλοι είχαν το όπλο. Αυτό και να σε. Δεν το λες από μετά με μερικά χρόνια. Όταν ξέρεις σημαίνει κατοχή στην Αθήνα, δεν το λες. Έχουν παραγραφεί. Όταν το είπε, είναι. Προφανώς όταν το είπε. Και το τρίτο, πώς τον έχουμε χαρεί, πώς έχουμε χαρεί την Τώρα, πώς έχουμε χαρεί όλη την οικογένεια, πώς έχουμε τον Κυριάκο που μας έσωσε. Τον Κώστα. Οφείλεται στη σωστή επιλογή βαγονιού. Μπομβαρδισμό δεν περιμέναμε. Όταν ξαφνικά απόγευμα, την ώρα, εκεί που ήμουν μέσα στο δικό μου σε βαγόνι που βρέθηκα. Ακούμε ξαφνικά να ουρλιάζουν τα Στούκας. Κράτησε καμιά εικοσαριά λεπτά αυτή η ιστορία. Και αρχίες σκέφτηκα να σηκωθώ και να βγω έξω. Ευτυχώς δεν βγήκα, διότι όσοι βγήκανε τους θέρισαν τα πολυβόλα. Ήμουν τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer, που λένε οι Γερμανοί, κατευθείαν κατά πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Είναι αστείο, γιατί πέθαναν καμιά 200 αριά με 4 βόμβες. Ελπίζω μην κάνανε θόρυβο εκεί από εκεί. Πάλι δεν μπορούσε ούτε στο βαγόνι να κοιμηθεί. Έψαχνε να βρει ύπνο ο άνθρωπος από εδώ και από εκεί. Δεν έβρισκε ούτε στο βαγόνι. Μα πέφτανε οι βόμβες αριστερά, δεξιά, μπρος πίσω. Έχει το τρένο να κάνει τα κατούκα, τα κατούκα και να έχει τον άλλο τον παπάρα που θέλει να πεθάνει με βόμβα. Σαν με πάταγο. Δεν μπορεί να πεθάνει ήσυχο. Βόμβα ήθελε να πεθάνει με πάταγο. Σαν να βλέπω την εικόνα. Θα σκάνει βόμβες αριστερά, δεξιά, αμέριμνος, ήρεμος. Τίποτα, ούτε μέτρα προφύλαξη. Ήταν σίγουρο ότι δεν θα συμβεί. Άρε, μεσημεριάτικα βόμβα τώρα. Δεν βομβαρδίζουμε, κύριε, μέσα στο σπίτι. Αγάπη μου, μετά τις 5 δεν μπορείτε να περιμένετε αυτό του παρακάτω. Ωραία, κοινή ησυχία αυτή η Γερμανία. Τίποτα δεν σεβαστεί. Τίποτα. Φολτ Ρέφορντ. Αυτό λοιπόν είναι ο Μητσοτάκης. Ξάρφη του Ρόπερτ Ρέφορντ. Αυτά τα τρία δεν θα τα δείτε στην ταινία. Πού ξέρει, είμαι σίγουρο. Δεν την έχω δει. Ούτε θα κάτσω να τη δω προφανώ. Θα προτιμούσα να βγούμε 9 ώρα να χειροκροτήσουμε το Μητσοτάκη. Αύριο. Αν τότε είναι το παράγγελμα η Μαρέβα, εγώ θα έβγαινα. Ναι, όχι, εγώ. Και εγώ. Για το Μητσοτάκη θα έβγαινα. Αν και έχει ζέστη καλύτερα μέσα πια. Αλλά έχει βροχές, μη φοβάσαι. Ενώ άλλαξε. Να μαζέψω. Έχω γλώσσα. Διαφημίσεις όση ώρα μαζεύει την Μπουγάδο Αποστόλης. Συμπάθησε με, Ελενίτσα μου. Παίξαμε πριν για τους Κυρκοστάκηδες, τώρα παίζουμε για τις Κυρελένες το τραγούδι. Α, γιατί γιορτάζει και η Ελένη σήμερα. Ναι, ναι. Ποια Ελένη. Λοιπόν, με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ναι, βεβαίως. Ποια Ελένη. Εσύ που ξέρεις για να ρωτάς. Δεν ξέρω, ρωτάω. Ποια Ελένη. Έχεις τα κότσια να απαντήσεις. Όχι, δα. Μπράβο, λοιπόν. Άστο, μόλις κλείσουν τα μικρόφωνα. Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Χρόνια πολλά σε όλους. Γεια χαρά. Σε το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Στο Σεριάνι κάθε δίλη, Ελενίτσα μου. Για σένα οι φίλοι, βρε κουκλίτσα μου. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Θέλουν να μας ξαναδούνε, να τα μπλέξουμε και στο γάμο μας να δούνε, να χορέψουμε. Εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Κι αν η μάνα σου δεν θέλει, Ελενίτσα μου, στο ναι και μη σε μένει, βρε κουκλίτσα μου. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Η ζωή μας να χαρούμε δίχως κλαμάτα κι αγκαλίτσα να μας βρούνε τα γεράματα. Εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου.